بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي لله داركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تسق ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بتير درس كي دا قرآن دا آياتنا دا پارلمان ولو حكم واضح شوه. نو پا دي باركي منغ دا سورة محمد دا آياتنا تبسيل ذكر كرو چي اللہ تعالى فرماي: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملا لهم. دا سورة محمد 15 نمبر آيات نا 13 نمبر آيات پوري. نوس د دغه بحث اختتام د امام شنقيطي رحم الله په قول سره کوي چې د ذکر شوی آیات په تعلیق کې کړه ده. امام شنقيطي رحم الله په ازواء البيان کې وی چې معنی دا ده، وی په دې خبره پوه شو چې په هر مسلمان باندې په دې زمانه کې لازم دی چې د سورة محمد په دې آیاتونو کې فکر او سوچ وکړي، او په لازم دی چې ځان پوره وساتي د هغه سختو وعیداتو نه چې دا آیاتونه ورله متضمن دي، ځکه چې ډېر د هغه خلکو نه چې مسلمانانو ته منسوب دي په غیر د شک نه د دې آیاتونو په سختو وعیداتو کې داخل دي، ځکه چې ټول کفار که مشرق طرف ته دي او که مغرب طرف ته دي د الله تعالی هغه احکام بد ګڼي چې په خپل رسول محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړي دي چې قرآني احکام دي، او هغه احادیث چې په هغې سره نبی صلی الله علیه وسلم د قرآن وضاحت کړی دی بد ګڼي. نو هر چا چې دغه کفارو ته چې د الله تعالی رالیږل شوي احکام بد ګڼي وویل چې موږ به ستاسو په بعضو کارونو کې اطاعت کوو، نو د دې آیات په وعید کې داخل شي، او ډیر لایق د هغه چانه چې د آیات حکم ورته شامل شي هغه خلق دی چې کافرانو ته وي موږ به ستاسو هر امر منو، لکه هغه خلق چې وضعي قوانینو پسې روان دي چې په دې سره د هغه خلکو اطاعت کوي څوک چې د الله تعالی احکام بد ګڼي. نو د دوی په باره کې هیڅ شک نشته چې دا به د هغه خلکو نه وي چې ملایک به ترینه په داسې حال کې روح اخلي چې مخونه او شاګانې به ورله وهي، او دا هغه خلق دي چې د داسې شي تابیداری کړې ده چې الله یې غوسه کړی ده، او د الله رضامندۍ یې بده ګڼلې ده چې په وجه یې عملونه برباد شوي دي. نو پوره ځان وساته د هغه خلکو د ملګرتیا نه چې کفارو ته وایي موږ به ستاسو بعضې خبرې منو. دا خو د امام شنقيطي رحم الله قول شه چې په دې سره زموږ د مخکني درس موضوع سرته ورسېدله. نو په اوسني درس کې د پارلمان متعلق په بلې موضوع بحث کوو. موضوع دا ده چې د پارلمان والاو استدلالات څه دي، یعنی هغه خلق چې پارلمان کې برخه اخیستل جایز ګڼي دوی د څه نه استدلال کوي. نو په دې باره کې دوی سره یو څو دلایل دي، چې اول دلیل یې د یوسف علیه السلام قصه ده چې د فرعون د مصر سره په حکومت کې برخه اخیستې وه. نو د دې قصې حقیقت څه دی او دوی پې څنګه استدلال کوي؟ نو د دې په وضاحت کې اوله خبره دا واوره چې په یوسف علیه السلام باندې د دوه طرفونو نه دروغ تپل شوی و. اول د عزیز مصر ښځې پرې تهمت لګولی و او په هغې دروغ تپلی و. دویمه ډله د مصر اخوانین دي چې په یوسف علیه السلام باندې د هغې په نبوت کې دروغ وتپل چې وی یوسف علیه السلام د مصر فرعون سره په حکومت کې برخه اخیستې وه، نو ځکه خو موږ هم په دې طاغوتي حکومتونو کې برخه اخلو. هر چې د ښځې تهمت لګولو په یوسف علیه السلام باندې، نو د هغې په باره کې الله تعالی موږ ته بیان کړی دی چې هغه زموږ دپاره کافي دی، خو هر چې د مصر اخوانین دي چې په یوسف علیه السلام باندې د هغې په نبوت کې تهمت لګولی دی، نو دې باره کې لږ وضاحت او بیان ته ضرورت دی. دې دپاره چې د دې خلکو په خبره کې فکر وشي او په دې کې هم فکر وشي چې دوی لره شیطان په دې خبره کې څنګه ګمراه کړي دي، او په څه طریقې سره دوی نور خلک دوکه کوي، او په دې ورته قینات ورکوي چې د دغه طاغوتي حکومتونو سره کار کول د یوسف علیه السلام د عمل نه ثابت دي. نو د بحث اوله مسله دا ده چې هغه بادشاه چې د یوسف علیه السلام په زمانه کې و، یعنی فرعون د مصر، اسلام قبول کړی و او کنه. نو په دې باره کې د مسلمانانو علماو یو قول دا دی چې د یوسف علیه السلام د زمانې بادشاه اسلام قبول کړی و، لکه امام طبري رحم الله دا مجاهد رحم الله نه نقل کوي چې هغه ویلي دي: اسلم الملك الذي كان معه يوسف، دا کم بادشاه سره چې یوسف علیه السلام و هغه اسلام قبول کړو. دا قول د ابن کثیر رحم الله نه هم په خپل تفسیر کې نقل له امام قرطبی رحم الله د دغه بادشاه په باره کې ویلی دی: و فرعون یوسف کان صالحا، چې دغه بادشاه نیک سره. خو نور مفسرینو د دغه بادشاه په باره کې په دې عبارت اتفاق کړی دی چې ویلی دی: ان الملك يومئذ كان الريان بن الوليد وهو رجل من العماليق وقد آمن بيوسف. چې د یوسف علیه السلام د زمانه بادشاه ریان ابن الولید نومیده، چې د عمالقه او د قوم څخه و او په یوسف علیه السلام ایمان راوړی و. نو دغه عبارت د امام ابو حبس الحنبلي الدمشقي نه په خپل تفسیر اللباب في تفسير الكتاب کې نقل له، او د نیسابوري نه هم په خپل تفسیر کې، او د ماوردی نه په النكت والعيون کې، او د آلوسی نه هم په خپل تفسیر کې دغه عبارت نقل له. نو دغه علماو چې د یو بل نه زمانی هم مختلفې دي، د دغه بادشاه په باره کې داسې خبره کړې ده چې په یوسف علیه السلام باندې ایمان راوړی و. نو کله چې موږ د دغه علماو په قول پسې لاړ شو، نو په طاغوتي حکومتونو کې د کار کولو د جواز هیڅ دلیل نه پاتې کیږي، ځکه چې یوسف علیه السلام نبی و او د داسې بادشاه سره کار کړی و چې ایمان یې راوړی و. نو هیڅ اشکال نه پاتې کیږي. خو کله چې موږ د هغه علماو په قول پسې لاړ شو چې وی دغه بادشاه اسلام نو قبول کړی او د یوسف علیه السلام تابعداري نه وکړي، نو د دغه قول په بنا او د دې خلکو د دې خبرې په بنا چې وی پارلمان کې برخه اخیستل جایز دي، موږ مجاراتن داسې ویو که فرضي مثال دغه بادشاه اسلام نه وي قبول کړی لکه چې دوی وای، نو آیا یوسف علیه السلام سره په حکومت کې برخه اخیستې وه او څنګه برخه اخیستې وه، او دې خلکو د یوسف علیه السلام د دغه برخې اخیستلو نه څنګه استدلال کړی دی؟ خو مخکې د مقصود بیانول نه موږ د الله نه دعا غواړو، ځکه چې موږ د داسې سړي نه بحث کوو چې الله تعالی یې په حال ښه پوه دی. که چیرې اسلام قبول کړی، نو موږ الله پورې پناه نیسو د دې نه چې داسې سړي ته د کفر نسبت وکړو چې اسلام یې قبول کړی. نو که چیرې کافر نه وي، نو د کفر نسبت به ورته د هغه علماو د قول د وجې نه مجاراتن کوو چې وی دغه بادشاه اسلام نو قبول کړی. نو دا خو دغه بادشاه ته د کفر د نسبت کولو یو سبب شه چې دغه نسبت موږ مجاراتن کوو. دویم سبب د دغه نسبت دا دی چې د یوسف علیه السلام نه تهمت دفه شي، خو بیا هم موږ الله پورې پناه نیسو د دې نه چې که دغه سړی اسلام راوړی، چې د قیامت په ورځ باندې د دغه نسبت په وجه زمنګ په مقابل کې الله ته شکایت ونه کړي. وس مقصود ترازو د مصر اخوانانو د یوسف علیه السلام د قصې نه د استدلال طریقه. د مصر اخوانان د یوسف علیه السلام د قصې نه داسې استدلال کوي چې فرعون د مصر اسلام نو قبول کړي او د یوسف علیه السلام تابعداري نه وکړي، خو بیا هم یوسف علیه السلام چې نبی دی، د داسې بادشاه سره په حکومت کې برخه اخیستې ده چې کافر دی. نو که موږ د دغه کفارو سره په طاغوتي حکومتونو کې برخه واخلو، نو څه ضرر به وشي؟ یعنی که د دغه حکومتونو په پارلمانونو کې وظیفه واخلو، او که په وزارتونو کې، او که په خزانو یې مقرر شو، نو دې کې څه ضرر دی؟ ځکه چې یوسف علیه السلام چې د الله نبی دی، په طاغوتي حکومت کې برخه اخیستې ده. نو دا د دوی استدلال دی. نو موږ د دوی د دغه استدلال په جواب کې ویو چې د مصر اخوانانو چې په کومه طریقه استدلال کړی دی، نو په دغه طریقې سره استدلال کولو ته قیاس ویل کیږي. یعنی دوی استدلال په قیاس سره کړی دی، ځکه چې د اهل سنه والجماعه علماو په نیز ارکان د قیاس څلور دي: یو اصل چې مقیس علیه ورته ویل کیږي، او بل فرع چې مقیس ورته ویل کیږي، او بل اصلي حکم دی، او بل د اصلي حکم علت دی. نو کله چې د قیاس دغه څلور ارکان موجود شي، نو حکم د اصل په فرع هم کیږي. یعنی چې مقیس او مقیس علیه موجود شي، او حکم هم موجود شي، او علت پکې د اصل نه فرع ته متعدی شوی، نو په دغه وخت کې حکم د اصل په فرع هم کیږي. نو دلته هم یوسف علیه السلام اصل او مقیس علیه ده، او دغه اخوانین چې د طاغوتي حکومتونو کارکوونکي دي، دوی فرع او مقیس دي، او حکم یې د یوسف علیه السلام لپاره په طاغوتي حکومت کې د برخې اخیستلو جواز دی. چې د دوی لپاره هم په طاغوتي حکومت کې برخه اخیستل جایز کوي. علت مشترکه مصلحت ده چې یوسف علیه السلام په دغه طاغوتي حکومت کې د مصلحت له وجې برخه اخیستې وه. نو دغه علت له وجې وي چې موږ هم په طاغوتي حکومت کې برخه اخلو، یعنی د مصلحت له وجې په طاغوتي حکومت کې برخه اخلو. نو دوی په دې طریقې سره په خپل ګمان کې استدلال په قیاس سره کړی دی او په قیاس سره په طاغوتي حکومت کې کار کول جایز کړی دی. نو اوس موږ ګورو چې د دوی دا قیاس صحیح دی او که فاسد دی، ځکه چې علماو قیاس دوه قسمونو ته تقسیم کړی دی، یو قیاسی صحیح او بل قیاسی فاسد. نو دوی چې په طاغوتي حکومت کې د برخې اخیستلو دپاره په کوم قیاس سره استدلال کړی دی، آیا د دوی دغه قیاس صحیح دی او که فاسد دی؟ نو په دې باره کې موږ د دوی د حال او د یوسف علیه السلام د حال په منځ کې مقارنه او موازنه کوو او ګورو چې د دوی او د یوسف علیه السلام ترمنځ فرقونه شته او کنه. نو کله چې موږ دغه موازنه وکړه، نو موږ ته د دوی او د یوسف علیه السلام د حال ترمنځ یو څو فرقونه واضح شول چې هغه فرقونه دا دي. اول فرق، د مصر بادشاه یوسف علیه السلام پسې جواب لیږلی و او یوسف علیه السلام یې راطلب کړی و، لکه په سورة یوسف کې دي: وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. ویل بادشاه، تاسو ما ته دا سړی راولئ، بس هر کله چې دته استازی راغی نو ورته ویل چې واپس لاړ شه خپل مولا ته، تپوس یې وکړه چې د هغه زنانو څه حال دی چې خپل لاسونه زخمی کړي وو، یقینا زما رب د هغوی په مکر باندې پوه دی. نو دا خبره ثابت شوله چې بادشاه یوسف علیه السلام پسې استازی لیږلی و چې ما ته یوسف علیه السلام راولئ، خو لیکن یوسف علیه السلام سمدست د بادشاه امر ونه منلو او د جیل نه ونه وتلو، بلکې په جیل کې په پاتې کېدلو ټینګار وکړو او د بادشاه استازی ته وویل چې لاړ شه او خپل سردار ته دې ووایه چې د هغه زنانو څه حال و چې خپل لاسونه یې کټ کړي وو، زما رب د دوی په مکر پوه دی. نو دا خو د یوسف علیه السلام د حال حقیقت شه چې بادشاه ورپسې جواب کړی و. اوس د دوی حال ته راځو. نو د دوی طریقه دا ده چې کله دوی پارلمان ته ځان رسول غواړي، نو اول به په یو ګوند کې عضویت اخلي، یعنی د یو سیاسي ګوند سره به ملګري کیږي او بیا به دغه ګوند په خپلو حکومتي کاندیدانو کې معرفي کوي. نو کله چې قبولي وشي، نو بیا د دعوت او د اعلاناتو او د تصویرانو خرولو او د وعدو مرحله شروع کیږي، چې بیا د هغې نه وروسته د بیاناتو او د دروغجنو وعدو مرحله شروع کیږي، چې خلکو ته په خپلو بیاناتو کې ترغیب ورکوي چې ما ته رایې واچوئ، زه به ستاسو دغه دغه مشکلات حل کړم. بیا د دې نه وروسته خلکو سره تعلقات جوړوي او د رشوت مرحله شروع کیږي، چې خلک د رشوت د لارې د خپل ځان سره ملګري کړي. بیا د دې ټولو مرحلو نه وروسته انتخابات کیږي، چې په دغه انتخابات سره بعضې خلک د دوی نه پارلمان ته کاندیدان کیږي. نو دا خو د پارلمان ولو حال شه چې دوی د دغه کوشون نه وروسته پارلمان ته رسیږي. نو په دې وجه د دوی حال د یوسف علیه السلام د حال سره هیڅ مشابهت نه لري، ځکه چې یوسف علیه السلام د بادشاه له طرفه غوښتل شوی و او دوی په خپلو کوښښونو سره ځان پارلمان ته رسوي. نو دا خو اول فرق شه. دویم فرق د دوی او د یوسف علیه السلام ترمنځ دا دی چې بادشاه چې کله یوسف علیه السلام راوغوښته، نو وروسته د هغې نه یې راوغوښته چې د یوسف علیه السلام د علم او د پاکۍ او د مظلومیت معلومات ورته شوی و. په دې دلیل چې کله استازی بادشاه ته واپس لاړ، نو بادشاه زنانه راوغوښتې او ورته وویل: قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق انا راوته عن نفسه وانه لمن الصادقين. نو بادشاه ورته وویل چې ستاسو څه واقعه وه کله چې تاسو یوسف علیه السلام دره د هغې د نفس په باره کې غولولو؟ نو دوی وویل: پاکي د الله دره، موږ نه یو خبر شوي په هغې باندې د هیڅ نقصان. وویل: ښځې د عزیز، اوس حق ښکاره شو، ما هغې لره د هغې د نفس په باره کې غولولو او یقینا هغه د رشتنو نه و. نو بادشاه چې کله د یوسف علیه السلام د حال په باره کې تلاش شروع کړو، نو په یوسف علیه السلام کې ورته دوه خصلتونه معلوم شول. اول خصلت دا چې د علم خاونده زکه چې د خوب تعبیر ولا بیان کړو چې د دغه خوب تعبیر ولا په خپل مجلس کې هیڅ چانه ور کړې نو په دې طریقې سره د یوسف علی السلام علم راخکارش دویم خصلت ورته دا راخکارش و چې یوسف علی السلام پاک دی او زنانه ترې مطالبه کړې وه چې په داسې ځای کې د انسان قدمونه خویږي ځکه چې ځوانان دغه مطالبه لري نو کله چې د زنانو له طرفه مطالبه وشي نو بیا به څه حالي نو په داسې حال کې د زنانو د مطالبې نه انکار کول دلیل دی په پوره پاکنامنه یې چې دې باره کې حدیث کې هم راغلی دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اووه کسان به د عرش د سوري لاندې چې یو پکې هغه کس دی چې یو ښایسته زنانه ورته دعوت ورکړي او هغه ورته وی چې زه د الله نه یېرېږم او دعوت یې ول رد کړی نو یوسف علیه السلام هم د دغه ډلې نه دی نو په دې وجه کله چې بادشاه ته دغه خصلتونه او خویونه راښکاره شو نو یې ویل وقال الملک ائتوني به استخلصه لنفسي وویل بادشاه چې دې ماته راولئ چې زه یې د خپل ځان د کار دپاره خاص کړم یعنې خپل ځان ته د نږدې خلکو نه وګرځوم نو دا خبره بادشاه هغه وخت وکړه چې کله ورته د یوسف علیه السلام علم او پاکي راښکاره شوه خو هر چې دغه د اپلاتون زامن دي د دیموکراسۍ والا دي د دوی په قانون کې بیا علم او پاکي شرط نه ده لکه د عراق دیموکراسي قانون په 1 ماده کې وي یشترط فی المرشح لعضویه مجلس النواب ان یکون عراقیا کامل الاهلیه وی چې کاندید دپاره د پارلمان په غړیتوب کې برخې اخیستلو دپاره شرط دا دی چې عراقي به او پوره اهلیت بلري یعنی د مشرۍ لیاقت بلري نو څوک چې هم د دوی په پارلمانونو کې برخه اخلي نو دغه دوه شرطونه ول ضرور دي یو به د دغه ملک تابعیت لري نو که د بل ملک و کافر و که مسلمانو د دوی په پارلمان کې برخه نشي اخیستی خو لیکن دوی په دې شرط کې هم دروغجن دي دومره اهتمام یې ول نه دی کړی ځکه چې د دوی په پارلمانونو کې د نورو ملکونو اتباع هم شتون لري خاص کر روافظو د دې شرط دومره اهتمام نه دی کړی دویم شرط یې دا دی چې پوره اهلیت او لیاقت بلري د دې مقصد دا نه دی چې عاقل بالغ آزاد او مسلمان او نارینه بی نه بلکې د دې مقصد دا دی چې صرف بالغ او عاقل بی نو کله چې دغه دوه شرطونه د دوی په کاندید کې موجود شي نو کولی شي چې پارلمان ته د رسیدلو دپاره د کفر او ارتداد لارې اختیار کړي نو د دوی پارلمان ته رسیدلو دپاره دغه دوه شرطونه دي او یوسف علیه السلام په دوه ښایسته خویونو دغه مرتبې ته رسېدلی و چې یو علم او بل فاکي وه نو اوس ګورو چې آیا پارلمان والاو د دغه دوه صفاتو التزام کړی دی او که نه او دغه دوه صفات د پارلمان په غړو کې څومره موجودیږي نو دې باره کې چې د دوی حال ته کتنه وشي نو د علم حال خو یې دا دی چې اکثر خلک چې په دغه حکومتونو کې کار کوي په جالي اسنادو سره دغه وظیفې ته رسیدلي هیڅ علم نه لري او هر چې د پاکۍ مسله ده نو دا خصلت خو د دغه پارلماني حکومت په کارکوونکو کې بیخي نشته بلکې دوی ټول ناپاکه دي او دوی ټول په اداري فسادو کې اخته دي غلاګانې ډاکې او رشوتونه په دوی کې په اعلی پیمانه موجودیږي که دوی په خپلو حکومتونو کې د غلاګانو او رشوتونو وغیره مخنیوي دپاره کومه لجنه او هیئت وټاکي نو دغه هیئت بیا بل هیئت ته ضرورت لري چې د دوی نظارت وکړي نو په دې وجه دا خلک د علم او فاکۍ نه ډیر لري دي نو دومره کم علم دي چې اکثر د دوی نه د سورت اخلاص په تلاوت کې هم خطا کیږي نو هر کله چې علم او نزاهت یعنی فاکي په دوی کې نشته نو څنګه د دوی حال د یوسف علیه السلام د حال سره مشابه شي دا هیڅ کله نشي کېدی دوی هسې د علم او فاکۍ دا ولري چې وی مونږ علم لرو ماجستیر هم کړی ده دکتورا هم کړی ده علم الحدیث او علم التفسیر هم کړی دی او شهادتنامې لرو او مونږ پاکي اداري فسادات راپکې نشته د دولت مال نه اخلو دا د دوی هسې دروغجنې دعوی دي که فرضي مثال په دوی کې علم او فاکي موجود هم شي نو اول خدا د پارلمان د عضویت لپاره نه ده شرط شوی دویم دا چې ستا په دغه علم کې هیڅ خیر نشته ځکه که خیر به کې وي نو ته بیا ارتداد ته نه وې رسولې ته بیا د الله او د الله رسول او د مؤمنانو په جنګ کې نه وې واقع کړې ته بیا د اسلامي خلافت په مقابل کې نه وې ودرولې دا چې ته د مسلمانانو په خلاف کې ولاړې د طاغوت دفاع کې او د اسلامي شریعت مخنیوی کې نو د دغه علم هیڅ پیدا نشته نو دا په ذکر شوی قیاس کې بل فرق شه. دریم فرق دا دی چې یوسف علیه السلام چې کله د بادشاه خوا ته رسیدلو نو دغه کوپري لارې نه وي اختیار کړي کمی چې دی اختیاروي، بلکې د جهل نه سمدست د بادشاه ماڼۍ ته ورسېده. نو دغه مرتبې ته په رسیدلو کې هغه یوه غیر شرعي لار هم نه وه اختیار کړې. خو هر چې د پارلمان والا دي، نو دوی چې کله پارلمان ته داخلیږي نو مخکې د ورداخلېدلو نه د ارتداد په څلورو مراحلو ورتیریږي او په څلورو ځایونو ورتیریږي چې مخکې هم بیان شوي دي. اوله مرحله پکې دا ده چې دوی به د ملک اساسي قانون مني او اقرار به پې کوي، خو د یوسف علیه السلام نه دا کار نه و طلب شوی چې د بادشاه قانون ومني. دویمه کفري مرحله چې دوی پې ورتیریږي دا ده چې دوی باندې د ملک په داخل کې ټول سیاسي تنظیمونه منل لازم دي که د هرې نظریې سره تعلق لري، خو په یوسف علیه السلام باندې دا خبره نه وه لازم شوی. دریمه مرحله دا ده چې په دوی باندې په سوله ییزه طریقې سره د حکومت په انتقال ایمان لرل لازم دي، خو په یوسف علیه السلام دا خبره نه وه لازم شوی. څلورمه مرحله دا ده چې دوی پارلمان ته داخلېدلو نه مخکې د پارلمان په دروازه کې قسم کوي د دپاره چې د اسلام بوی هم پکې پاتې نه شي، خو د یوسف علیه السلام نه دغه یو شي مطالبه هم نه وه شوې. نو دا په ذکر شوي قیاس کې بل فرق ثابت شه. څلورم فرق دا دی چې کله یوسف علیه السلام د بادشاه خوا ته ورسېده او بادشاه ورله خبرې واورېدې او په حال یې خبر شه، نو ویې ویل انک الیوم لدینا مکین امین، یقینا ته د نن نه زموږ په نیز مرتبې والا امانتداری. د مکین معنی چې امام قرطبي، طبري او شوکانی رحمهم الله کړې ده، نو د ټولو رجعه دې ته کیږي چې انک نافذ القول، ستا خبره به منل کیږي. لکه امام طبري رحمه الله په خپل تفسیر کې وایي متمکن مما اردت، ستا اراده به قوت لري. او قرطبي ویلي دي نافذ القول، خبره به دې منل کیږي. امام رازي په خپل تفسیر کې ویلي دي فلان مکین عند فلان بمعنى بين المكانه اي المنزله وهي حاله يتمكن بها صاحبها مما يريد. وی چې ویل کیږي پلان کې د پلان کې په نیز یو ښکاره مرتبه لري چې دا یو داسې حالت دی چې په دې سره د دغه مرتبه والا ارادي عملي کیږي. امام شوکانی رحم الله وی معنا مکین ذو مکانه و امانه بحيث يتمكن مما يريده من الملك. وی د مکین معنا دا ده چې د مرتبه او امانت والا دی، په دې شان سره چې د بادشاه نه څه غوښتنه لري نو عملي کیږي به. نو د دې ټولو معنو خلاصه دا شوه چې یوسف علیه السلام ته په خپلو کارونو کې ازادي حاصل وه، خبره یې منل کېدله او اراده یې عملي کېدله، او دا اختیار یې لرلو چې د بادشاه نه غوښتنه وکړي او هغې ورله رد نه کړي، یعنی بادشاه ورله یوه غوښتنه هم نه رد کوله. نو دا د بادشاه وعده شوله د یوسف علیه السلام سره چې ته به مکینې، ستا به هره خبره منل کیږي. نو اوس د پارلمان والاو حال ته راشه. په دوی کې څوک دا اختیار لري چې خپل ځان ته یا بل ته ووي چې ستا هره خبره به منل کیږي، ته په خپل وزارت کې هر قسم تصرف کولی شي، ستا هره خبره او هر عمل به قانون وي چې د تا نه پکې تپوس نه شي کېدی. آیا په دوی کې داسې څوک شته چې دا خبره چا ته وکړي او مطلق اختیارات ورکړي؟ نه، په دوی کې هیڅ څوک داسې نشته. بلکې په دغه ذلیلانو کې که څوک د قانون د یو مادې خلاف وکړي نو بادشاه جیل ته اچوي، ځکه چې د پارلمان والا وظیفه دا ده چې قانون سازی به کوي او بل دا چې د قانون د عملي کېدلو کتنه به کوي. نو د حکومت په اعضاو کې هیڅ څوک د قانون خلاف نشي کولی. که څوک د قانون خلاف وکړي نو د پارلمان جلسې ته راغواړي او احضار کوي. نو په دې وجه په دغه پارلماني حکومتونو کې داسې څوک نشته چې مطلق ازادي ورته حاصلي. خو یوسف علیه السلام ته د بادشاه له طرفه مطلق ازادي حاصل وه چې هیڅ پابندي پې نه وه. نو دا په ذکر شوي قیاس کې بل فرق شه. پنځم فرق دا دی چې یوسف علیه السلام چې کله په خزانه مقرر شه نو په خزانه کې به د خپلې خوښې مطابق تصرف کوه، په دې دلیل چې بادشاه ته ویلو انک الیوم لدینا مکین امین، ته د نن ورځ نه زموږ په نیز مرتبه والا امانتداری، یعنی ستا هره خبره او هر کار که د قانون موافق وي او که مخالفي د خزانې په چلولو کې به نافذ وي. نو دې نه معلومیږي چې یوسف علیه السلام د خزانې اداره د خپلې خوښې مطابق چلوله او د بادشاه د قانون لحاظ کې نه ساتلو. خو هر چې د موجوده طاغوتي حکومتونو کارکوونکي دي، نو دوی ته چې کله یو وزارت حواله کیږي نو هغوی پکې د خپلې خوښې تصرف نشي کولی، بلکې د اساسي قانون مطابق تصرف به پکې کوي. نو دا په ذکر شوي قیاس کې بل فرق ثابت شه. نو اوس چې کله دغه فرقونه د یوسف علی السلام د حال او د پارلمان ولاو د حال ترمن ثابت شول، نو قیاس پی صحیح نشو، بلکې داسې قیاس ته قیاس فاسد او قیاس مع الفارق ویل کیږي. ځکه چې د قیاس په باره کې اصولي قاعده دا ده چې کله د مقیس او مقیس علیه ترمنځ فرق ثابت شو، نو دې قیاس ته به قیاس مع الفارق ویل کیږي. او د قیاس مع الفارق په باره کې اصولي قاعده دا ده چې القیاس مع الفارق باطل، قیاس مع الفارق باطل ده. دې باره کې د علماو اقوال واوره. ابن القيم رحمه الله وي والقياس الفاسد اصل كل شر، قياس فاسد د ټول شرونو بنیاد دي. بيوي ما فسد ما فسد من العالم وما خرب ما خرب منه الا بالقياس الفاسد، يعني په عالم کې چې څومره فساد او څومره خرابي راغلي ده نو د قياس فاسد له وجې راغلي ده. دا خبرې ته په اعلام المواقعين کې نقل دي. امام الشاطبي رحمه الله في آل اعتصام کې وي القياس الفاسد هو الذي لا يصح أن يوضع في الدين فإنه يؤدي إلى مخالفة الشرع وأن يصير الحلال بالشرع حراما بذلك القياس والحرام حلالا. ويش قياس فاسد هغت ويش بدين كي داخل أول سيندي زكا چي داد شريط خلاب ترسول كي دا شريط حلال شيان بدي قياس سر حرام گرزي أو حرام حلال گرزي. مقصد داد چي پا قياس فاسد سر چي كم مسألة ثابت شوي نو هغه به د دین څخه نشمارل کیږي چې عمل پی لازم شي. ځکه چې قیاس فاسد په دین کې شمار نه دی، بلکې د فاسد قیاس په وجه د شریعت ډیر حلال شیان حرام شوی دي او ډیر حرام حلال شوی دي، او د هر شر بنیاد دی لکه ابن القیم رحم الله چې ویلی دي. امام احمد رحم الله نه ابن القیم رحم الله په اعلام المواقعین کې نقل کوي چې هغه ویلی دي معنی دا ده چې په قیاس کې به مقیس د مقیس علیه سره په ټولو احوالو کې مشابه، خو کله چې مقیس د مقیس علیه سره په یو حال کې مشابهت لري او په بل حال کې مخالفت لري نو قیاس پی کول صحیح نه دی، بلکې چې په ټولو احوالو کې ورسره مشابه وي او بیا پی قیاس کوي نو د دغه قیاس نه زما په زړه کې څه خبره نه وي. دا د امام احمد رحمه الله قول شه. د دې قول په تعلیق کې ابن القیم رحمه الله وي وهذا قول اکثر الحنفیه والحنابله والمالکیه، دا قول د اکثرو احنافو او د حنابله او مالکیو دی. نو د دینه معلومه شوه چې د ټولو علماو فنیز دا خبره ثابت ده چې د مقیس او مقیس علیه ترمنځ به هیڅ اختلاف نه وي. که اختلاف موجود شو نو وایي چې بیا قیاس کول صحیح نه دي، ځکه چې دغه رقم قیاس د ټولو شرونو بنیاد دی. او دا خو ښکاره خبره ده چې د دغه رقم قیاس په وجه خلک څومره ګمراه شوي دي. کله چې خلکو په قیاس فاسد باندې عمل شروع کړی دی نو خپله هم گمراه شوي دي چې په دغه حکومتونو کې ورننوتی دي، او نور خلک یې هم گمراه کړي دي چې په طاغوتي حکومتونو کې کار کول ورته جایز کړي دي. او که دغه حکومتونو کې چا برخه هم نه وي اخیستې نو دومره مایله کړي دي چې د دغه حکومتونو په مقابل کې بل حکومت نه غواړي. اگر که اسلامي حکومت ولي نه چې شریعت نافذوي نو هم یې خلک نه غواړي. دا د قیاس فاسد له وجې خلک دی حتی رسیدلی دي. نو الغرض د یوسف علیه السلام په حال باندې د پارلمان والاو او د طاغوتي حکومت کارکوونکو حال قیاس کول دا قیاس صحیح نه دی، بلکې دا قیاس مع الفارق دی چې قیاس فاسد هم ورته ویل کیږي. او په قیاس فاسد باندې استدلال کول صحیح نه دي چې دې باره کې د علماو اقوال ذکر شل. نور وضاحت به انشاءالله ببل درس كوشي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فت بالنفيس وبالذميم حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي. جمعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغفاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم.